tristis. Inima mea bate pentru tine, Doamne, și cred că într-o zi voi fi cu tine în cer. Dar acum mă ascund în palma ta, o Doamne, și stau, mă odihnesc sub aripile tale. Simt tot mai mult prezența ta, o Doamne, te privesc și zăresc surâsul plâng de tată. Lumina ta m-a copleșit și bezna nopții nu va mai fi. Voi străluci numai pentru tine, Doamne, și cred că în curând voi fi cu tine în cer. Dar acum mă ascund Odihnesc.